نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ الولاء من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا طيب يعدل تربا ظما أعظمه هو لمنتشق منها صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سرعت من حرم سرى البدر في داج من الظلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. خدائي حضرته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعمت دعته النسارى في نبيهم وهكم بما شئت مدحا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فمبلغ العلم فيها فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم زي حادثات زمان گر نجات میں طلبی نوشته بر در جنت به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب، هزار بار بشویم نام تو خانم کمال بی عذبی است. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. جمادی الاولای این مروچیین جمعه که غالبا دومین جمعه ای ماه برای این جلسه یا موضوعی که آیه مطرح کنگ مناسب در جمع امروز به نظر رسید، موضوع و مطلبی این که خداوند منان جل شانه و عز برهانه و تی پاکین و مقدسین عرشی کلام سوره مبارکه احزاب تقریباً خاتمه و آخرین قسمت تها ارشاد فرمائند. و این مطلب تیه همی آیه کریمه که شما دیما الان وانگ بود، آیه تراوت شرف منا نصیب بود و گوشدار و کانا آیه استماع و اشکنگ سعادت نصیب بود. همی آیه تها این مطلب رب العالمین جل علا شانه و بیان فرمائند. و این مطلب بیان شده در این قسمت از سوره احزاب بیان عظمت و برتری انسان و فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام و علی نبینا بر تمام اجناس و انواع کائناتی این که خداوند عالم جل علا شانه از ابتدا تا مروچی و از مروچی تا زمانی که دنیا هست پیدای کتگ و پیدای کند، بر ای درستا انسان برتر و انسان با عظمتتر و انسان مقام شامختر و رفیتر بلندترین در ای آیا ای موضوع بیان کنند. آیه خلاصه به این شکل اگر مطرح کنک ببید از موضوع دور نهید که بوئی رب العالمین جل علا شانهو فرمایی نگید که انسان یک موجودی هست که از هفت آسمان عظیم ترند، چه هفت آسمان ها مستر و جوه ترند، انسان مخلوقی هند که چه این زمین پهناورا چنی بسیطه ارضی ها چه این سفره گسترده زمینی ها که از شرق تا غرب شمال تا جنوب یا به تعبیر دانشمندان جدید از تمام کره زمین انسانیت کمالات دامن گسترده تر و وسیع تر و عظیم تر است. انسان همچین موجود و مخلوقی است، آفریده است آیه رتبه مقام رفیع شهامت و آیه رفعت و آیه بلندای مقام و آیه کمالات ابعاد و حجم از دنیای بزرگترین و فلک شگافترین کلهای کوه بلکه از تمام کوههای روی زمین انسان قامت کشیده تر و آی مقام رفیع تر و آی گام از استقامت کوه استوار ترند. و به تعبیر ای آیه مفهوم ابن خلاصه کنگ بید که انسان موجودی اند که آیه عظمت دیما موجودات با عظمتی مثل آسمان ها و زمین و کوه ها با تمام موجودات دیگری که در لابلای اشان وجود دارند در برابر عظمت و بزرگی انسان سر تعظیم فرود یارند و سر تسلیم و در برابر عظمت انسان جهل کنند که انسان عظمت و برتری و شرفی که تو داره ما آیه عشر عشیر و آیه ده یک که هم صاحب مالک بود نکنه. انسان استعداد و صلاحیتی که در درون تو صنعتگر بیمثال خالق ذوالجلال خداوند کریم و منان ودیع ارکتا آیه ده یک صد یک بلکه میتها پیدایت نبیت و آیه نشانه به چشم نیه تو گندگی نبیت و اشی واقعیت این که نوکر هرچند با کمال ببین ولی در برابر وتی اربابا، در برابر وتی آقایا چه کمالی از وقت بلب یار تنکم تو عنوان بوده. خدمت گزار در جای وقت هر قدر صاحب کمال ببید، دارای صفتهای خوب ببید، اما در برابر مخدوم وقت چقدر تواند خود نمایی بکن تو اظهار وجود بکن. که انسان مخدوم تمام کائناتی این که خدایا پیدا کتگن، برای خادمیت و خدمت گزاری و انجام وظائفی که آنی نفع سود به این مخدوم و آقای موجودات انسان برگردید. سخن سرای شیراز شاعر بنام و معروف ایران زمینی که شعرای بعد از آی زانوی شاگردی آی دیماد جنن تو کند جنن تو تا شاگرد آی حساب کنن، سعدی همین مطلبا گلستان نصر ملفق با نظم پیمین کتابی زمن تها در قالب ای ابیات عنوان کن که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکفاری و به غفلت نخوری. واز دقت کنید چی وشی سادی؟ ابر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکفاری و به غفلت نخوری. ای انسان، ای حوران، ای گواتان، ای ماه تابناک و ای خورشید عالم تاب، و ای آسمان رنگی و پر جلوه و پر انوار، ای تمام مصروف و مشغول خدمت و کارند و نوکریند و انجام وظیفه تا و تیگا مشغولند، هر یکی سعودی وظیفه انجام دیگتا چنان سرگرمند که یک لحظه و یک لمحه چوتی وظیفه و تکلیف و خدمتی که برای آی تعیین کنگ بودتا غافل نهند و آی تفره نرود، شانه خالی نکند، کوتاهی نکند، آی سستی چه بد نشانه ندند. شاندرو در بطیب انجام وظیفه مشغوله، چرا؟ تا تو نانی بکفاری و به غفلت نخوری، تا که تو تکه نان به دست بیاره. یعنی این درست پیدا کنه بود دگن این موجودات عالم کان و امکان این موجوداتی که پیدا کنه بود دگن به این خاطره که تو بیایه در میان اشان واجهی بکنه و تایی ایو ای عالم تها واجهی مدت کشی مطلع و مقدمه و سرلوحه سروری و آقایی عالم حقیقی و عالم جاودانی و عالم آخرت اذا تی انتظام منظم ببی، تی امور منظم ببند، تی رزق و روزی فراهم ببید، تی زندگی اوزار و براه ببند، یه دیگه چیز تمام به این خاطر پیدا کنه که تو تی معیشت فراهم ببی به نحو احسن و نان حلال یا به دست بیاره، چند روز از اشان استفاده بکنه، اشان درستان وسیله تی ارتزاقه، تی رزق دیگه، تی رزق رسانیه، تی معیشت فراهم بوگه، تی رفاه حاله فراهم بوگه، تا که تو در رفاه ای چند روچه دنیا تا زندگی بکنه و پدا ای زندگی و معیشتی که ترا بوسیله این موجودات و مخلوقات خدمت گزار ذریعه حاصل بوده. و الشمس تجری لمستقر لها، کره خورشید، کره ماه، کره ستارگان و سیارگان، کرات ای تمام اجرام فلکی، کره زمین، آسمان، ای گردش، ای تمام رنگا رنگین وضعیتی که تو گنده و تی دانشمند طبیعت شناس، عالم متخصص علوم طبیعی اشان داک مطالعه کند، حیرت به جای بعد، گاهی سرگردان و حیران بید، گاهی چوتی انکشافات و اکتشافاتی که به دست یاری در این زمینه بودی هنرمندی و دانشا بالی تو افتخار کند، ولی ای انسان بزن که ای درستا به ای خاطرن که تو با سودگی چند روچا چند سباها این زندگی مستعاره بگوازینه و ایوتی زندگی رفاه و آسایش دها چه و تی خالق حقیقی و تی صانع و تی آفریدگار یا که ای تمام چیزی برای تو پیدا کتگن و صرف تی جندی برای و تی عبادت پیدا کتگن، تو ای نانا به غفلت موره و ای زندگی به غفلت و بیخبری و در خواب خرگوشی مگوازینه تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ای تمام ای دنیای تحرکات، ای عالم علوی و سفلیه که تو گنده که مروچی دنیای دانشمندان رشته علوم طبیعی سرگردان کدایشیه پیچ و خما که با چه نظمی رب العالمین جل علا شان و ای دنیای پیدا کرده، ای کائناتی به وجود یارده، قسم قسمی مخلوقی پیدا کرده، گوات تی اختیار تها قرار داده، روچ تی خدمت تها مقرر کرده، ماه تی خدمت تها لگین تها، دریایان برای تی خدمت تها آماده کرده، دل زمین و دل دریاهای برای تی استفاده یا باز ادرو برای تو فرمان بردارند، ادرو تی فرمان چرا سر تسلیم خم کتا دست بسته نوکر پیما چاکر پیما اشتادگن برای تی چاکری و نوکری انجام وظیفه کنگن، زمین و آسمان و کوه و دریا و بر و بحر و تمام این موجودات و سایر حیوانات، نباتات، جمادات، حیوانات، درو در فرمان توان دست بستیان تیدیم و اشتادگان. با این همه اگر تو وتی واجه اصلی آقای خداوند متعال جل علا شانوی فرمان بردار مبه، بوده ایشی شرط انصاف نه، ایشی از انصاف بدورند، از آدمیت دورند، از مقام انسانیت دیگا دورند، از آ صفت آتی انسانیت ای که به خاطر همین صفت تو آقا و واجه دگرانی قرار دیگه بود دیگه، به خاطر همین صلاحیت ای درستان در اختیار تو قرار دیگه بود دیگه، از تیشانا بعید این که تو چوتی واجه و آقایا فرمان برداری مکنه، آیه نافرمانیه بکنه، آیه عبادت وظیفه یا بخوبی انجام مده، آیه دستوران رعایت مکنه، آیه اوامر و نواهی رعایت مکنه، یه دیگه درتی فرمان بردارند. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شطور خلقتا در نظر بگیر، این موجود با این قد و قالب، با این بافت چه پیما جوب کید، با چه وضعی اقامت بلند و تیگا در برابر تو، وقتی تو اشاره ای کنه کمی آیه مهارا ای بلایی حیوان آماده این در اختیار تمند که پونزه سوراح کنه گوهم سیمانی کنه یک چوبو که گوندو کی مهاری بنده ای زهگی دستی ده، با اشاره ای که به نندگی نمیگی اشاره کنه چه قامت بلند و عظیم و تیگه با چه نحوی بچاری نو چطور تا چند مرحله تا آزای بدن و دست و پادان و تیگه چپه ما کند کن زانوان و تیگه چپه ما خم کن، در چه مرحله از آب بلندی یه جل جل اما در برابر همه چکات تسلیمی بی زانو جنده کنده بنده یا پادی پریده لگتی کنه تکان نوا هرچی تی دل کشی صد من هزار من انصاف گتمه هرچی باری لطه نگوشی من ملد بعد از چی اگر در توان انکیا بار یک حرکت کی دی اشاره کنه یلا پاشو بوشت بلند بود، نو بیچاری پدا با چه کیفیتی با چه وضعی همی موجود پدا دوباره وطی آ دو تل کتگی چند تل کتگی آزانا دست پادانا راسکنان کن راسکنان کن گو همی بارا چستی بی یا تو جمازی بی در حرکت داری چرا ایشیه این موجوده خلقت طرفا توجه نکنه و عبرت نگیره چه ایشیه ایحسب الانسان ان یترک السدا ادرب تو پیدا بودتگن شان درستان بیکار نهن تو که اشرف مخلوقات بیکار پیدا کنه بودتگن تو بغد برای خواب و خور پیدا کنه بودتگن تو وظیفه نداره عظیمی با عظمت درختانی تنیان زوره با اره و با تیشه و با تمر هرچی که در امکان تکه تکه کنه کشتی ها جور کنه یاره وارده دریاش کنه دریا و تی آگوش پچه کن تی به حرکت در یاره آی قلبا پارکنانه جراحی کنانه درانه با هر سرعتی هر کجا لوته در دل اقیانوسها از منطقه به منطقه، از اقیانوسی به اقیانوسی، از قاره به قاره، از شهری به شهری، از نقطه به نقطه، با وسیله کشتی در در دریا دران بکن ای آبا حرکت کن. ای دریای خروشان و با عظمت با ایوتی عمق و تی ای حیبتناکین جهلی و عمقا و تیگا نظر درده حیبت تر زوریه بره بلکتی که جرأت پیدا کنه چپم ایشی در مقابل تو تسلیم اگر تمردی بفرمایی گرا همه شخصی که گشتی علیه سلی ملک مصر و هاجه الانهار و تجری من تحتی ای مردم سلطنت مصر منی نهی مگر این نهران مگندی که من ویلایانی چیرا در میانت تو جاریان منی سلطنت قدرت نفوذ اختیار آثارت ما شا بگنید با این همه مگر نظامی انا ربکم العالا من خدای برترین خدای شما هم همی خدایی که ادعای برتری کرد و مالکیت مصر افتخاری کرد و نهرانی و ای فرمان بربردار بوگه افتخاری کرد اما وقتی که به بحر دریاچه قلزم وارد بید خدای فرمان این قلزم آب آراما به تموج دریارید به موجی دریارید یک آمیتا فرعون انانیت فرعون خودپسندی و خودپرستی خودبینی و عجب و کبر و نخوت و آیی سلطنت مصر آیی نهرهای جاری آیی تمام مساکن خوش و خرم فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم و نعمت کانو فیها فارهین چه باغان در کد چه خزانیان توکن در کد چه چشمیان در کد چه مرتبه ها منزلت ها مقام ها پست ها رتبه های بلندین جهل درداد و از نعمت هایی که با فراغت بال در میان آیا زندگی کد فرعون و فرعونیان چرایان به پادوت به بحانه ایشی که موسی و قبطیانا اسرائیلیانا تأخیر بکن در این کد الله تعالی فرمانی هیچ نیرو لشکری هم ما را هندا پا در کنگا وقت بوتی پادان این در کد شد و یارتین حواله دهانه اژدها مانند امواج دریای قلزم قرار داد و در آن واحد نابود بود فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا اذن منذرین آ وقتی نه آسمان پناهی گریه کد نه زمین برای کاری جور کد و نه یک لحظه ای وقتی که اجل سر رسید مهلت به آیان ده در کام اجل و نابودی این همه انانیت و ثروت و اقتدار و قدرت و خدایی فرعون نابود بود و رفت موج دریا چون به امره شداف قوم موسی راز قبطی و شنا دریا شعور داری گوش داری درک داری فهم داری من تو حسی نکنی اما شا حس دارن و دنیای علم امروز داری پیش رات و به این حقایقی که قرآن 1500 سال پیش به صراحت اعلام فرمانتگن تازه بشر بیچاره کم کم برا سروتی کنجکاوی و امکانات محدودی که کم کم توان به دستش یاری و تی معلوماتا محسوساتا اضافه کن تو دیمای دارد به یک سری از آن حقاق قرآنی داری پی بارد مدت ها پیش در آمریکا منکشف بود این موضوع که درخت هم حس داری علاوه بر این نمویی که در درخت ها احساس داری و با دستگاه هایی که ادش کو بررسیش کوتا مثل نبض انسان وقتی آ دستگاه به درخت بندند و تصمیم میگیرند که درخت شاخ بره درخت تا انفعال محسوس می فورن که درخت ناراحت از این قضیه فهمتگی که من این شاخه داری بره گی همین رنگ جمادات هم در برابر من تو جماد کوه سنگ بی جانی دریا یک آبی موجود بی جانی اما اشا در برابر خدا درست ناشان سمع دارن، بصر دارن، فهم دارن، درک دارن و تی خالق فرمانا خوب زانند که ما را چه فرمان دن. دریای قلزم همی یکی موجن، دستوریت دریا موسا پیداگین و بنی اسرائیل دن یک راه دوازده راه بایستی پچکنه، هر قبیله این چونت راه را دیدی چی دار شبه چشم. قال للسماوات والارض اطیاتم ان اوکرها، آسمان ها پیدا نبود تگنگا آسمانی نیسته، زمینی انگا نیسته، تصمیمی گفت صاحب کن فیکونا، آسمان ها زمین ها طبقات ارضی ایتیا زود باشید به وجود بیایید، طوعا به خوشی او کرهن یا به ناخوشی، انتخاب به شما، شما را به وجود یا یقین، شما را به فرمان من آماد اعلام آمادگی کنگی گن، حالا چه بخوشی چه به ناخوشی شما در هر صورت موجود یایی، حالا انتخاب این دو موضوع دو راه گو شمایی بخوشی یایی یا به ناخوشی. قالتا اتینا طائعین، هر دونا جواب دا، یه هر دو کشرا آسمانان ایک زمینه، ای خدا نیازی به اشینه که تو به اکراه ما را بوجود بیاره، ما یهدیم رب العالمین مطیعین لله رب العالمین، در حالی که ما فرمان بر خدای رب العالمین. راه پچکن برای موسی علیه السلام رد بود بی دغدغه بی پریشانی، اما فرعون کیه ظاهر گندی راهانا شیره مالی سر بودی ملت بدبختی که احمقی بودت بود با ادعای خدایی بودی شی بچارید بچاری منی فرمان اهمیتا که دریای هم با من راه پچکتا که من بودی فراریانا بتوانم بگرو، دریا گوشی بسیار خوب زیر لب لب خنده کن گوشی تو بیا تا من واضح من چه فرمان دارم، من گفتم ما چطور معامله کنم. فرعون گفت قبطیان لشکریان وقتی که در وسط دریا قرار گیرید فرمانیه، دریا محتل مکن، امواج خروشان بی بر فرعون و نابودی کنی در آن واحد. دیر بو محتل کن امواجا دریائی همی موجانی که بلندتن صورت دیوار دوازده راهش جور کتگا، فرعونیان که وارد بودن در وسط ای محدوده دریا قار دریا قرار گرفتن، فرمانی چکوهانی که ما پرشتن این موجان فرعونیان سرا و آن واحد دا فرعون رفت سری جهلا چیز بو برزا همین قدر نفسی هست گوشتی غلط کتن من ایمانون یارتا به خدای موسی و فرعون، رفت جبریل شهمات به آیی دفع گوشتی الان ایمان یاره ای آیه قرآنه الان و قد عصیت، در تمام طول زندگی ادعای خدایی و انانیتت کو الان فرمان برداره تو، الان که در سکرات مرگ عذاب وارد بود توبه کنه نه خیرتی توبه قابل قبول نه، شعور داری دریای نداری، فهمی دریای نفهمی، اگر نفهمی تقیدی چونی زن کشی موسی انتو ای اسرائیلی یا دایی فیروان و ایشی فرعون انتو خبتیان آیی لشکری، حضرت فیلسوف اسلام مولوی روم رحمت الله علیه همشی فرمانی آس هم فهم داری، آتش هم فهم داری، وگر من دلیلی نداری که آتش حضرت ابراهیم ها هیچ دنتانی مجند، هیچ شولهی، هیچ تپشی، هیچ یک ذره آتش ابراهیم علیه السلام سر اثر مکن، ای آتشی که از به قول بعضی نویسندگان العهدت و علی الراوی سه ماه فاصله انسان نزدیک نیلید یا کم و بیش، ابراهیم علیه السلام با منجنیکی عظیمی که نصب کنک بودتا گویا با خمپار اندازی دور دوی که بید فرتاب کنه بی آتش نزدیک روگ نوی، اما فرمانیه که یا نارو کونی بردن ای آتش، حق نداره ایشیه بسوچه سرد بو بر ابراهیم گلزار بو، ای از کجایین اگر آتش فهم نداری، آتش ابراهیم را چندان نظر چون گزیده حق بود چونش گزد بر گزیده خدای نتواند آس گزند و آسیبی برسیند. تو بزانه که تا بدانی آب و آتش بنده ام تا بدانی تو این نتیجه بگیره که آب و آس ای تمام این موجودات شان خدای آفریده و مخلوق هستند. و اگر تو احساس کنه که در برابر توشان مردگند بی جانند بی سر و صدایند بی فهم و بی شعورند، اما در برابر فرمان خداشان همه چیز دارند، شعور دارند، فهم دارند، گوش دارند، شان مغز دارن، دماغ دارن، تشخیص دارن، وقتی خدای فرمان برایشان متوجه بی صادره. و سخرنا ما داود الجبال یسبحن معه و الطیر. حضرت داود وقتی که زبور تلاوت کرد قواب بشه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر تسبیح و این موجودات عظیم پیدا کنه گوتگم برای تی خدمت گذاری و تو برای خدایی که برای درستی پیدا کنگم تو تری پیدا کنگ و اشانی در اختیار تو اشته تری پیدا کنگ تو و تی تمام وجود و تمام و تی هستی در اختیار خدای احکم الحاکمین قرار و بزانه که برای چی پیدا کنگ. و نقطه اصلی ایش این که ما خلقت الانس والجن والانس الا لیعبدون، تو برای خدای بندگی و فرستش و عبادت پیدا کنید. زندگی مقصود بر بندگی بندگی شرمندگی ارزم که ای آیه کریمه تا خالق ذوالجلال در برابر ای تمام موجودات انسان عظمت بیان کند در سوره احزاب آیات انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان ما امانتا پیش کو بر کوهان. ای امانت پیش کو آسمانا، ای امانت پیش کو زمینا، کوهانا. شان درستا یعنی نشی که الزامن بلکه به طور اختیار آیا تمام دارید ای امانتا نگهداری بکنید بپذیرید. فابینا ابینا ان یحملنها و اشفقنا منها، شان تمام این موجودات با عظمتا و تی عز اعلام کو خدایا ما توان نگهداری ای امانتا نداریم، صلاحیت در ما نیست، ایشی استعداد ما نداریم. و حمله هر انسان، انسان بیم کنز دستی بی سینه جد، انسان ای امانت تقبل کو تحویلی گرد بشتی من صلاحیت. چا قبل از این انسان پیدایشا خداوند ذوالجلالا روح دارین و با شعورین موجود دونو مخلوق عظیم هستند. مخلوقی به نام جنات و مخلوقی دیگر به نام ملائکه. عموم مردم جن و فرشته آن عنوان میکنند. این پسر انسان در دنیای در این عالم هستند، در میان موجودات هستند. جنات سرشت از آتش و ملائکه از نور پیدا کنه بوده. اما آیا مورد بحث نه اصلا با همه عظمتی که دارند ای حسن و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك ادعای هم کنه فرشتیا ای خدا تی تسبیح و تقدیس و پاکی و اطاعت ما به اندازه کنی که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یمرون هر چی تو گشه ما هم آپ هم اطاعت کنه و خداوند هم فرمانی که هم چشه هم شان معصیت مرتکب نبه ملائی لا یفترون عن عبادتی چه خدای عبادت از ذره شان کوتاهی و سستی نشان نده هر آن و هر لحظه تا مشغول عبادت هست و جا فرمایی آسمان چک چک کنگین صدای کن مثل سختی که گران بی کسی سری رو توار کن آسمان توار ما اشکو نگو و حق له ان یعید و حق داری که چک چک و توار بکن آواز بکن پچی که یک وجبی جا خالی نه که بودن ملکی سر به سجده دور نداد آیا که در رکوع هم تمام عمر آیا که در سجود هم در قیام هم در انواع دیگر عبادات مصروف هم آه بجای وقت اما با این همه شان ربوبیت تصمیمی دارید تصمیم بگیرید یک مخلوقی دیگه برای واجهی و آقایی و فرمان روایی بر تمام ادرو جن جن ملائکه حتی و تمام ای کائنات آیی خدمت گذار بود تصمیم میگیری چی مخلوقی پیدا بکن آقای ای تمام مخلوقات بی واجه بی واجهی بکن برای درست فرشتان اطلاع ده اینی خالق بشرا من سلسال من همه این مسنو من تصمیم دارم که بزودی به وجود بیارم یک مخلوقی به نام بشر شما ملکی فرشته جنات قبلا متقن تو هستند آنی بقایا شما هم هستی ولی من یک نوع دیگری از مخلوق به وجود یارم به نام بشر و آیه عنصر وجود از همه این مسنون از یک گلی که به شکل خمیر در حال گل منطق و آب آلود کنک بودتا تا این که یک نوع بوی در آیه حتی پیدا بودتا بودار بودتا و وقتی که خشک بی مثل همه گلی که آیه کنبار دیگو کوزک جوڑ کنو که استادکار در کوره بار تو پراشینی تو آیه پخته کن دستی جنه صدای کن من چی این پیمین گلی لوتون بشری پیدا بکنم مخلوقی به نام بشر اما این مخلوق چنان شرف داری ازا سویته خلقته وقتی که من پیدا کو و من آیه برابر کو سبحان پیدایی کن این مخلوقا چطوری پیدایی کن خیلی کارها هستن که شاه و تی وزیرانی حوالهش عمرای حوالهش کارمندانی حوالهش اما یک کاری هستن که خود شاه شخصا برای آیه انجام دیگه اقدام کن برای این کار اهمیت روشن هویدای واضح من فرمانی که من اشیه خلقت تا هیچ کسا دخالت ندیم آفرینش تا خلقته بیدی، من آیا باوتی ایدی قدرت که ید فارسی ترجمه دسته، من آیا باوتی هر دونین ایدی بیدین وتی به هر دونین یدان وتی گان که به معنی دستن به اعتبار فهم انسان در شد انسان وقتی که اطلاق بی من گویی به دست اختیار و قدرت ود آیا گونتی دستان پیدا کنم و شخصا ود اقدام کنم بیشی پیدا کنگا و هیچ کسی ماموریت دخالت در این کار نداری و سویتو سبحان الله خلق اگر فسواک انسان تر پیدا کتا چنا تر برابر کتا چنان تر جوڑ کتا چنان تی بند و بوغ و آزا و تمام جواری به ترتیبی به یک هنچی زیبایی جوڑ کتا تصویه ماناب معنی قابل فهم و عام الفهمی برای من شما آرایش دیگین، من آی خلقتا آرایش داتا مزینم کتا با زینت خاص تنظیم خاص با یک سبک خاصی در قالب خاصی رهت کنت این انسان وجود پیدا کتا. و اگر کسی باور نکرد من قسم برم فرمایم و تین قسم به تین و زیتون قسم به زیتون و تور سینین قسم به کوه تور مقامی که من گموسا کلام خود علیه السلام و علی نبینا و هذا البلد الامین قسم به این شهر امین مکه که تو زندگی کنه که ای محمد علیه السلام در آیی به این چهار چیز من خدا قسم یاد کنو که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لا ضرور قد به تحقیق خلقنا من الله پیدا کتا انسانا در بهترین پیرایه و انداز و قد و قالب و قامت و زیبایی و در هر عضو آیگا با هنچین تناسبی که بهتر ازشی بود نه. ز ابر آورد قطره ای سوییم، ز صلب آورد نطفه ای در شکم، از آن قطر لولوی لالا کند و زین صورتی سر به بالا کند. چه خاکا به اعتبار ابتدا به اعتبار مرحله بعدی از نطفه، آن نطفه هم بر اثر خون که خونی که بر اثر تغذیه از مواد مختلف غذایی که از زمین آن رویش بید بوجود یاد به طب گویا یا بالواسطه یا بدون واسطه انسان ما از خاک پیدا کرده. یا آدم علیه السلام که ابو البشر بدون واسطه مستقیم از خاک و ای اولاد بعدی هم بدون واسطه از نطفه از قطره آب پیدا کنه گوتگند. چه خاکا و چه نطفه ای پمی موجود عظیم و شان که تمام موجودات آی غلام ببند و ای درستانی آقا بی پیدا کنه. به قول سعدی که کرده است بر آب صورتگری، نقاش و مصوره بی نظیره چینا هر کجایا بیار پرمایی این دریای آب سرا نقشهی بکشی صورتی ار بکن نقشی جور بکن نقاشی بکن باره. ما نقاش مطلق قدرت نمایی بشار که چه کار کن انسان نقشه چون بندی از آب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و برای اثبات این مطلب چهار سوگند یاد کرد و اتمام برای چی بود دگند تفصیلی در جواد ها وقت تمامه و خلاصه همات که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو برای ادر برای تو من تو برای عبادت رب العالمین پیدا کنه گوته تو برای غلامی خدا پیدا کنه گوته تو برای حفظ شان عبدیت و بندگی پیدا کنه گوته. اگر معبودا جهمیاره معبودا معبود و وطرا آیه عبد مزانه ورتا وتی هستی وتی تمام ارزش زیر پاکو به خاکتم پامال کو آلوده کو خاک آلوده تو نابودت کد تو وتا به درک اسفل برت واصل کد وتی شخصیت تو خرد کد وتی از بهائم و حیوانات و درندگان هم کم کرد. امیدوارم خداوند ذل جلال جل علا شانو ما را خودسازی و خودیابی توفیق عطا بکند، خودشناسی توفیق عطا بکند، ما را معرفت ایوتی رب معرفت توفیق عنایت بکند، ما را انسانان آبرومند زمره تا داخل بکند، بوتی جلال و عظمت و به حرمت آیانی که به درگاهی دارای حرمت آبرومند و سرور صاحبان حرمت امام پیامبران جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خداوند می تمام مشکلات برطرف بگن و در زمره عباد الله الصالحین و بندگان واقعی که شان بندگی در آیانی محقق فرمانت در همان زمره ما را داخل بگن. بلغنا بکماله کشفت دجا بجماله حسنات جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. در پایان قبل از شروع خطبه ها شما در جریان عزیزان بارها بشک بوده که یک جمع غفیری از برادران مسلمان من شما در یک حته از دنیا که در قلب اروپا به صورت خار چشم ملحدان، مشرکان، کفار، دشمنان لدود اسلام و مسلمین تشکیل یک جمهوری اسلامی داتگش در صدد تشکیل جمهوری اسلامی هستند، از مدتها زیر چکمه ها و شکنجه ها و حربه های مختلف متنوع و تسلیحات مخرب و حملات دردناک و رفتارهای بهیمانه و فجیعانه و غیر انسانی ترین اعمالی که درنده خوک و خرس و گرگ هم از این اعمال ننگ دارید، مواجهن در برابر سربهای لعین کافرانی به نام سرب در بوسنی هرزگوین این مسلمین دچار این مشکلاتند که آن جنینان شکم پاره بی و اطفالش در کنگ بند و سرانش برگ بند با زمستان فصل مواجهند، با انواع و اقسام مشکلات مواجهند. تا کنون ما شما دعا کته و الان مرحله ایند که نه تنها به دعا اکتفا بکنین. من یک جمعه قبلا اشاره کرد ولی تو این مطلب بگوشم فراموش بودتون که مقام معظم رهبری طرفا اعلام بود تگد برای جهان اسلام که الان در بوسنی کفارا نقشه جنگ های صلیبی راه دور داده و من لوتت اعلام بکنون به ندای رهبر و بگوشید ما مردم اهل سنت مسلمانان حته بلوچستان هر لحظه ای که برای ما مجوز دیگ ببید، اجازه دیگ ببید و فرمان دیگ ببید که با نیروی جسمی و با تسلیحات امروزی مسلح برای ما اگر راه پش ببید رهبر دست فدو بدن، ما با جان و دل آماده این که شخصا در جهاد بوسنی مسلمانان بوسنی علیه کفار سر شرکت بکنیم. الان اعلام بوده و هفته به عنوان هفته حمایت از مظلومین بوسنی هرزگوین از 13 آبان تا 19 آبان این هفته اعلام کنه بوده. من از شما استدعا دارم مسلمانان حاضر در جمع نمازگزاران امروز چه شما استدعای عاجزانه دارم که از سایر برادران غیور هم میهن ود در این قافله‌ای که در راه کمک رسانی از طریق مال برای برادران و خواهران ستم دیده و مظلوم و زیر چکمله شده کفار سر در بوسنی و هرزگوین از این قافله یا عقب ممانید. و الان تقاضای دارم که برادران ستاد آماده ببند و هرچی سریتر کمک ها از برادران مسلمان دریافت بکنند و یک جا جمع بکنند که بعدا ما به مقاماتی که اعلام بوده کمیته امداد و هلال احمر با آیان تحویلی ده انشاءالله. دست بالا بگیری و با قلبه های فراخ در ایرا کمکی بکنید که وقتی که اعلام بید که اشیا نمازگزاران مسجد اهل سنت چابهارا کمک کته آبرومندانه ببید و نیت آوتی خالص رضای خدا و همدردی باوتی پراتان و گوهاران و زهگان کودکان پیرمردان جوانانی که او در تکه پاره من این نیت بکنی آنی کمکه که الله عز و جلال درباره ایشی اجر برای شما نوشته که نگویی. یک جهادی از راه مال، جهاد به جان ها و جهاد به مال ها، حتی در قرآن جهاد به مال مقدم از جهاد جان عنوان که نگویتا. شاید یکی به خاطر ایشی که مرحله اولیین و اهمیتی بیشتره تا مال فراهم نبید برای جان مبارزه یا زمین فراهم نبید. و از طرف دیگه سهلتر یک لحاظی و از یک لحاظی ایشی که مردم وقتی که به مال دیگا بزل عادت کند جان بزل و فدا کنگا هم آمده بی کن کن ما این زمینه فراهم کن از مال صرف نظر کنگ و انسان برای انسان زمینه فراهم کن برای ایشی که یک روچ موقع اگر رسید از جان هم دیگه صرف نظر بکن. خداوند متعال ما را شما را بود فضل کرم در ردیف مجاهدان و سربازان واقعی صدر اسلام داخل بده. آیان در موقع دادن مال مال انفاق کو، در دادن موقع دادن جان جانش خرج کو، انفاق کو. الله تعالی ما را شما را در زمره همایان بدویسی قیامتا در ردیف همایان محشور بکن. زمینش کمک کنید. چند تا مطلب دیگه هستن که از این فرصت استفاده کنید برای صرف جویی زمان. مطلب بعدی که آیه تذکر لازم و ضروری است یکی از برادران بزرگوار و از بزرگان طایفه گرگیج در سیستان که از برادران مسلمان ما شما بوده و جزو هیئت امنای مسجد زابل بوده و از خدمت گزاران راه خدا بوده، چند روز پیش در شهر زابل دایی خدایی لبه گوشتگو از ای عالم ناپایدار رحت سفری بستگو از ای دنیا رخصت بوده فوت گوته به نام آقای یار محمد گرگیج. آقای فرزند محترم برادر بزرگوار